أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأن لا تعلوا على الله إني آتكم بسلطان مبين. وإني عذت بربي وربكم أن ترجمون. وإن لم تؤمنوا لي فاعتزلوني. فدعا ربه أن هؤلاء قوم مجرمون. فأسر بعبادي ليلا إنكم متبعون. واترك البحر رهوا إنهم جند مغرقون. كم تركوا من جنات وعيون وزروع ومقام كريم ونعمة كانوا فيها فاكهين. كذلك وأورثناها قوما آخرين. فما بكت عليهم السماء والأرض وما كانوا منظرين. ولقد نجينا بني إسرائيل من العذاب المهين من فرعون إنه كان عاليا من المسرفين. ولقد اخترناهم على علم على العالمين. وآتيناهم من الآيات ما فيه بلاء مبين. إن هؤلاء ليقولون إن هي إلا موتتنا الأولى وما نحن بمنشرين. فأتوا بآبائنا إن كنتم صادقين. أهم خير أم قوم طبع أم قوم طبع والذين من قبلهم أهلكناهم إنهم كانوا مجرمين. وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما لاعبين. ما خلقناهما إلا بالحق ولكن أكثرهم لا يعلمون. صدق الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. وألا تعلوا ve büyüklenmeyin ala karşı alallahi Allah'a karşı inni şüphesiz ki ben atikum size getiriyorum bir sultanın bir delil mubinin apaçık. Ve Allah'a karşı büyüklenmeyin size şüphesiz size apaçık bir delil getiriyorum. Ve inni ben doğrusu ben üstü sığındım bir Rabbi Rabbim benim Rabbim de ve Rabbukum sizin de Rabbiniz olana en tercümuni sizin taşa tutmanızdan ve doğrusu ben sizin taşa tutmanızdan benim de Rabbim sizin de Rabbiniz olan Allah'a sığındım. Ve eğer lem tu'minu inanmıyorsanız li bana fa'teziluni benden ayrılın. Ve eğer inanmıyorsanız benden ayrılın. Feda'a dua etti, sonunda dua etti Rabbehu Rabbine enne gerçekten haulâ'i bunlar kavmun bir kavimdirler. Mucrimun günahkar bir kavimdirler. Sonunda Rabbine gerçekten bunlar günahkar bir kavimdirler diye dua etti. Fe'esri öyleyse geçir bi ibadi kullarımı leylen geceleyin innekum muhakkak muttebaun takip edileceksiniz. Öyleyse kullarımı geceleyin yürüyüşe geçir muhakkak takip edileceksiniz. Vatruk ve açık bırak bahre denizi rehva. Durgun denizi açık bırak. İnnehum çünkü cundun bir ordudur muğrakun. Suda boğulacak. Ve denizi durgun açık bırak çünkü suda boğulacak bir ordudur. Kem onlar nice teraku terk etmişlerdi min cennetin bahçeler ve uyun ve pınarlar. Onlar nice bahçeler ve pınarları terk etmişlerdi. Ve zuru'in ekinler ve mekamin konaklar, kerimin güzel konaklar ve ekinler güzel konaklar. Ve nimetin yaşadıkları nimetler kanu fiha içlerinden fakihine mutluluk içinde. Ve içlerinden mutluluk içinde yaşadıkları nimetler. Kezalike işte böyle. Ve evresna biz onları bunları miras olarak verdik. Kavmen bir kavme, aharine başka bir kavme. İşte böyle biz bunları başka bir kavme miras olarak verdik. Fema beket ağlamadı aleyhim onlar için. Sema'u gök ne gök, vel ardu ne de yer. Ve mekanu onlar munzerine ertelenmedi. Onlar için ne gök ağladı, ne gök ne de yer ağlamadı ve onlar ertelenmedi. Ve lekad andolsun necceyna biz kurtardık beni İsrail'e. İsrail oğullarını minel azabi azaptan, muhin alçaltıcı bir azaptan. Andolsun biz İsrail oğullarını alçaltıcı azaptan kurtardık. Min firavne firavundan innehu çünkü o kâne idi aliyen. Bir mütekebbir minel müsrifine ölçüyü taşıran. Firavundan çünkü o ölçüyü taşıran bir mütekebbir idi. Ve lekad andolsun ki ihtarna, ve lekad ihtarna. Tarnahum biz onları kıldık ala üzerine elmin bir ilim ala üstün alemin alemlere. Andolsun biz onları bir ilim üzere alemlere üstün kıldık. Ve ateyna ve verdik hum onlara minel ayati ayetler ma bulunan fihi her birinde belaun birer imtihan mubinun açık. Ve onlara her birinde açık birer imtihan bulunan ayetler verdik. İnne muhakkak ki ha ulai bunlar da leyekulune diyorlar ki muhakkak bunlar da diyorlar ki in hiye bizim illa yalnızca mevtetuna ölümümüzdür ula ilk ve ma değiliz nahnu biz bimunşerin yeniden diriltilip kaldırılacak bizim yalnızca ilk ölümümüzdür biz yeniden diriltilip kaldırılacak da değiliz. Fe'tu şu halde getirin bakalım. Bi abaina atalarımızı in eğer kuntum sadikine doğru söylüyorsanız. Eğer doğru söylüyorsanız şu halde atalarımızı geri getirin bakalım. Ehum onlar mı hayrun hayırlı em yoksa kavmun kavmi tuba kavmi vellezine min kablihim onlardan öncekiler mi? Ehlekna biz helak ettik hüm onları. İnnehum çünkü onlar kânu idi mücrimine günahkar bir kavim idi. Onlar mı hayırlı yoksa Tubah kavmi ve onlardan öncekiler mi? Biz onları helak ettik çünkü onlar günahkar idi. Tuba ile kastedilen tek bir şahıs değildir. Bununla bütün Yemen hükümdarları kastedilir. Onlar hükümdarlarına Tuba adını verirlerdi. وَمَا خَلَقْنَا biz yaratmadık semavati gökleri وَالْاَرْضَ yeri وَمَا bulunanları بَيْنَهُمَا ikisi arasında لَاِبِينَ bir oyalanma konusu olsun diye. Ve biz gökleri ve yeri ikisi arasında bulunanları bir oyalanma konusu olsun diye yaratmadık. مَا خَلَقْنَا biz yarattık هُمَا onları اِلَّا ancak بِالْحَقِّ hak ile وَلَاكِنَّ ancak اَكْثَرَ ekseren çoğuhum onların la ya'lemune bilmezler. Biz onları yalnızca hak ile yarattık ancak onların çoğu bilmezler. Ve sallallahu ala seyyidina Muhammedin nebiyyil ummiyyi ve ala alihi ve ashabihi ecma'in ve ahiru da'vana enilhamdülillahi rabbil alemin. Esselamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuhu.